diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak na potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja gaśnicza w Gdyni, płonie magazyn zbożowy na nabrzeżu portowym. Dym widać z kilku kilometrów. Kilkudziesięciu strażaków z Międzyrzecza na kwarantannie w domu. Jeden ma objawy podobne do grypy. Upadły brytyjskie linie lotnicze Flybe. Pożar w Gdyni, płonie magazyn zbożowy na nabrzeżu portowym przy ulicy Indyjskiej. Czarny, gęsty dym widać z kilku kilometrów. Ogień wybuchł przed 9 i szybko objął dach o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażackich z Gdyni, Gdańska i Pucka. Sytuacja nie jest opanowana. 38 strażaków z Międzyrzecza w objętych kwarantanną domową. Jeden z nich ma objawy podobne do grypy, informuje rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Jest pod obserwacją w szpitalu. Przebywał na terenie Niemiec, twierdził u siebie grypowo-podobne objawy, stąd został objęty obserwacją i badaniami. Jako że miał kontakt z pracownikami i funkcjonariuszami komendy, oni zostali objęci profilaktycznie kwarantanną domową. Nieoficjalnie wiadomo, że u strażaka z Międzyrzecza potwierdzono wirusa gryp. W związku z zagrożeniem epidemią premier spotka się po południu z wojewodami. Szef rządu chce też zaprosić na rozmowy liderów opozycji. Ta rozmowa o 15.30. Mateusz Morawiecki zamierza przekazać politykom informacje na temat działań, jakie służby sanitarno-epidemiologiczne podjęły po tym, jak w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa. Poseł PSL-u Marek Sawicki zadeklarował w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ludowcy pojawią się na spotkaniu u premiera. I że na tym spotkaniu, na którym z pewnością przedstawiciel PSL-u będzie jeszcze, nie wiem kto, bo pewnie dzisiaj będziemy o tym decydować, że na tym spotkaniu dowiemy się, jakie kolejne kroki ewentualnie są podejmowane i w jakim zakresie rząd oczekuje wsparcia od opozycji, bo przecież jeśli takie oczekiwania są, to chociażby w zakresie informacyjnym, w zakresie kampanii informacyjnej jesteśmy gotowi włączyć się. Pacjent z potwierdzonym koronawirusem przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Możliwe, że ten wirus będzie nam towarzyszył na stałe, powiedział w Polskim Radiu 24 dr Mariusz Gujski, specjalista zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I ma, i nie ma. Nie ma, ponieważ jeśli wirus jest bardzo aktywny i jest siany między ludźmi, rozprzestrzenia się między ludźmi, to się zdarza w krajach o różnej temperaturze zewnętrznej. Natomiast ma znaczenie dla samego wirusa, dla jego przeżywalności w otoczeniu zewnętrznym, poza człowiekiem. Ten wirus przeżywa w temperaturze 4-5 stopni miesiąc w środowisku zewnętrznym, a w temperaturze 20 stopni nie dłużej niż 2 doby. Doktor Gujski w ten sposób odpowiadał na pytanie, czy na rozprzestrzenianie się tego wirusa ma wpływ temperatura. Zaznaczył, że w przypadku koronawirusa szczególną ostrożność powinny zachować osoby w podeszłym wieku. Przeszukania w 13 miejscach w kraju, w śledztwie w sprawie fałszywych faktur na ponad 700 milionów złotych. Agenci CBA weszli do firm, które zajmowały się obrotem gazem oraz mieszkań osób zaangażowanych w proceder. Zabezpieczali materiał dowodowy. Przeszukania przeprowadzili w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku, między innymi właśnie w tych miastach. Upadły brytyjskie linie lotnicze Flybe. Wszystkie rejsy zostały odwołane. Pasażerów prosi się, by nie jechali na lotniska, bo firma ogłasza upadłość ze skutkiem natychmiastowym. Linie Flybe, które zatrudniały około 2000 osób, obsługiwały ponad połowę krajowych połączeń lotniczych w Wielkiej Brytanii poza Londynem. Firma upadła mimo wysiłków brytyjskich władz, które usiłowały ją uratować. Agencja AFP podkreśla, że upadek Flybe jest też pochodną epidemii koronawirusa, która uderzyła we wszystkie linie lotnicze. Przeciwpancerne pociski Javelin trafią na wyposażenie polskiej armii. Amerykański rząd zaakceptował sprzedaż naszemu krajowi uzbrojenia. Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę w tej sprawie. Wartość transakcji wyniesie do 100 milionów dolarów. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Podlegająca Departamentowi Stanu Agencja Współpracy Obronnej poinformowała Kongres o zamiarze sprzedaży Polsce 180 pocisków Javelin oraz 79 wyrzutni wraz z systemami naprowadzania. Decyzja o sprzedaży jest zgodna z założeniami polityki obronnej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych i służy zwiększeniu bezpieczeństwa Polski, która jako członek NATO i sojusznik USA odgrywa ważną rolę w zapewnieniu pokoju, równowagi politycznej i wzrostu ekonomicznego w Europie Wschodniej, napisano w komunikacie Departamentu Stanu.

Piosenka to oczywiście lektura obowiązkowa w historii muzyki popularnej, ale jestem ciekawa, czy pamiętają Państwo Mrs. Robinson w tej wersji zespołu Lemonheads, 92 rok. To trochę przykro, że największy przebój zespołu to nie była ich piosenka. Ale niewątpliwie ten utwór został na nowo pokazany i przedstawiony kolejnemu pokoleniu, generacji X. Właśnie wtedy, w 92 roku, i to wspomnienie rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania w paśmie Do Południa. Anna Gacek, dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero teraz do nas dołączają. Jeśli dopiero teraz, to w świetnym momencie, ponieważ można właśnie w tej chwili wygrać naszą płytę tygodnia, a jest nią album Tylko się nie denerwuj, Sosnowski w roli głównej w tym tygodniu w programie trzecim, i jego płyta. 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. Sosnowski. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy, depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się. Witamina D ładuje baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie,

I jeszcze jedno wspomnienie cudownych czasów amerykańskiej alternatywy. Tym razem rok 93, Smashing Pumpkins i Today. 21 minut po 10. Ryszard Jaśmiński. Fajny film. W jednej z pierwszych scen filmu jego bohaterka z pewną nonszalancją stwierdza: miałam grać u Hitchcocka główną rolę, niestety zbyt szybko odszedł. Prawda czy fałsz? Trudno powiedzieć. Podobnych smaczków i pytań bez odpowiedzi pojawi się podczas tego seansu jeszcze wiele. Od jutra będziemy mogli oglądać w naszych kinach francuski dramat Prawda, stałego bywalca najważniejszych światowych festiwali, japońskiego reżysera Hirokazu Koroedy. To oczywiście nie pierwsza prawda we francuskiej kinematografii. W historii zapisała się ta z 1960 roku, której autorem był sam Henri Georges Clouzot, a główną wtedy rolę, zresztą uznawaną za jedną z najlepszych w jej karierze, zagrała Brigitte Bardot. Wtedy mieliśmy dramat sądowy, 60 lat później dostajemy dramat obyczajowy, rodzinny, choć podszyty również subtelnym humorem i odrobiną czułości. I znowu z absolutnie gwiazdorską obsadą. Od pierwszej sceny rozmowy z dziennikarzem hipnotyzuje nas z ekranu Catherine Deneuve. I robi to z taką siłą, że w napięciu czekamy na każde jej kolejne słowo, gest, grymas twarzy i nieprzewidywalną najczęściej reakcję. Kolejny raz pokazuje swoją klasę i znakomitą formę. Doskonale też wie, co gra, bo można zaryzykować nawet twierdzenie, że z nutą autoironii kreuje na ekranie samą siebie. Wielką gwiazdę francuskiego kina, żyjącą w świecie niedostępnym dla zwykłych śmiertelników. I jej jednak w końcu przyjdzie zmierzyć się z tą już niewyidealizowaną rzeczywistością. Bohaterka wydaje właśnie oczekiwaną przez publiczność autobiografię, a z tej okazji odwiedza ją córka scenarzystka wraz ze swoim amerykańskim mężem, aktorem. Miła na początku wizyta uruchamia też zupełnie inne emocje, wracają dawne urazy i animozje, a prawda o życiu rodzinnym jest jednak inna od tej wykreowanej na potrzeby książki. I wtedy też pojawia się na ekranie kolejna francuska znakomitość, czyli Juliette Binoche oraz zapraszany często do Paryża Ethan Hawke, kiedyś zresztą przypomnę partner Janny Kulik w filmie Pawła Pawlikowskiego Kobieta z piątej dzielnicy. Bo bez wątpienia największą siłą prawdy jest właśnie wyborne aktorstwo, ale też w dużym stopniu to jest film o aktorstwie, tym ciągłym przenikaniu się w codziennym życiu fikcji i realizmu. Mamy to nawet film w filmie. Bohaterkę możemy obserwować podczas pracy na planie produkcji science fiction, której treść aż nadto wyraźnie koresponduje z prawdziwym życiem gwiazdy. Hirokazu Koreeda, autor cenionych filmów jak Ojciec i Syn, Nasza Młodsza Siostra czy nagrodzonych 2 lata temu Złotą Palmą w Cannes Złodziejaszków, raz jeszcze udowadnia, że jest znakomitym obserwatorem skomplikowanych relacji rodzinnych. I choć opowiada o trudnych sprawach, nie pozostawia swoich bohaterów ani nas widzów bez nadziei na to, że można jednak żyć inaczej, lepiej. Podczas seansu przypomniała mi się też wizyta Catherine Deneuve przed laty w Warszawie i to w jaki sposób paliła wtedy papierosa za papierosem w miejscu, w którym palenie było już absolutnie zakazane. Ten motyw powraca teraz w filmie, ale to tylko jeden z wielu smaczków tego zbudowanego z niuansów dramatu. Prawda Hirokazu Koreedy od jutra w naszych kinach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. The Steps to jest najnowsza zapowiedź trzeciej płyty zespołu Haim, który albumu, który ukaże się w kwietniu. Panie długo kazały czekać na tę nową płytę, także w znaczeniu wszystkich muzycznych zapowiedzi. Były nowe piosenki, nowe teledyski, płyta gdzieś na horyzoncie, ale żadnych konkretów. A wraz z wydaniem dwa dni temu na singlu tej właśnie piosenki pojawiła się i okładka płyty, i jej tytuł. I przede wszystkim myślę, że utwór najlepszy z tych dotychczas opublikowanych. No i przy okazji postscriptum do wątku z poprzedniej godziny o tym, jak bardzo wciąż inspirująca jest muzyka zespołu Fleetwood Mac. Ale oczywiście najważniejszym wątkiem dziś w audycji do południa jest ulubiona muzyka państwa ukochanych stworzeń domowych. Też bardzo dużo dowiaduję się z listów od państwa. Za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. I na przykład nie wiedziałam, że koty tak bardzo lubią jazz.

guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. And then shh, it's nice and quiet. Shh, but soon again shh, start another big riot. You blow up. Dziś program trzeci, a przynajmniej budynek przy Myśliwieckiej 357 cały w pięknym, ciepłym słońcu i słońce zawsze przywołuje moje skojarzenia właśnie w stronę teledysku do tego utworu, do tej intensywnie żółtej, pomarańczowej już sukienki Björk, która tak tańczy tam żywo, żwawo, energicznie i szczęśliwie właśnie w teledysku do tego utworu, do It's All So Quiet. Zawsze jesteś o krok dalej. Tak mi dobrze, niech tak już zostanie.